أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في القنوت في الوتر باب دے بیان دا روایات کی چراغ دی پبارد قنوت کی پوتر کی دعای قنوت اغم دا چه مونگو تا سکم یاد کری اغم کتابونو کراغلی اللہم انا نستعینوکا ونستغفروکا ونؤمنو بکا او دا دعا مراغلی دا وبهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا ابو الاحوسی عن ابي اسحاق عن بريد ابن ابي مريم عن ابي الحوراء رحمهم الله تعالى قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمات تعلیم راکڑے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس کلمات وقولهن فی الوتر جزوائم غب وتر کی اغا کلمات ز پویتر خوام گورا غدا کلمات دی اللہم اہدینی فی من هدیتا یا اللہ مضبوط کی ما په ہدایت فی من هدیتا و جملو دا چاکی چتاو تا ہدایت کنے اوی دی پہ ہدایت مضبوط کنی جوان دی علیہ الصلات والسلام نی او اولیاء کرام نی اللهم اهدنی فی من هدیتا یا اللہ مال ہدایت کی ما په ہدایت باندې مضبوط کی فی من پا جملہ اغا خلقو کی حدیتا چتا غیت ہدایت کرنے دے اللہ تد طولو خلقو حادی او سمر خلقو لد ہدایت کرنے او پا ہدایت دکھ لکڑی نالازم دغیت مختاج ماتا ہدایتو کی او پا ہدایت مکھ لکو مضبوط کی او دا سمر عجیب سوال لے ذکر چاله چې هدایت شو په قران او سنت مضبوط شو بس دا غالي سعادت ده وعافي في من عافيتا وعافي في من عافيتا دا د معافات نه ده معافات وې د تکلیف او مصیبتونو بیمارو لوري کولو تا وعافنی عافیت راکی ما تفی من عافیتا فجمل و خلق کی جتا ورتا عافیت ورکڑے حلا سمر خلقو تاد تکلیفنو بیمارو مصیبتنو نخلاص کری او دغمنو پریشانو ند اخلاص کری نمام خلاص کی و توللی وتولني في من توليتا او ما سرمینو ساتي په جمله واکي چتا او سرمینو ساتي تولنی دا امر مخا مخاطب د تولا نه تولا معنا کوي دا احب عبدا وقام بهفزه وهفز امره شکل الله دې او بند سره محبت ساتي او دا او دا د دین او د کار په حفاظت کوي وتولني في من توليتا او دوستیو کې زما سرا په جملوا چا کې چتار سره دوستی کوي وبارکنی فیما اتیتا برکت او خیر واچې ماته پا کې چتار اکړی دی عمر دې را کړې مال دې را کړې بال بچ دې را کړې علوم دې را کړې د اعمال توفیق دې را کړې اللہ دا حبیب کلمات سوی جوامع الکلم وبارک لی خیر و برکت واچے ماتا فیما فہا غما لولاد اغو مرو علم و عمل کی عفیتا چتا راکنی وقنی شر ما قدویتا ما پہ حفاظت کیو ساتی دا شر دا غنا قدویتا چتا داغی فی سلکڑی دا او تامال تقدیر کی لکلی فا انکا تقدوی بیشکت فی سلکے تا دا ہر چابارا کی دا مرگ او دا جوند او دیزت او زلت او دا صحت او بیماری او دا خوشالی او دا غمونو فی سلکے ولا یقدو آلے او سو فی صلت نشی کی دے پتا استا فی صلت سبرت کولے نشی لا معقب لی حکمت استا فی صلت سبرت کولے نشی ننبی نولی نمڑے نجوندے ننسانا نپیریانو نملائے و انہو بیشک شاندادے لائے دلو نگرزی زلیل و رسوا و دنیا و خیرت کی سوک زلیل و رسوان گردی موالے چا سرچت دوستیوں کی اگر ادی حدیث کی دا الفاظ نشتا خو تبرانی شریف کی گنو ترقو سردہ حدیث را غیرے کی دام دیولا یعز و من عادیت عزت من کی دے نشی سوک پا خیرت کی یا مطلقاً پا دنیا و خیرت دوارو کی چچا سرت سوکی دشمنی ور سروکی تبارکت ربنا و تعالیت تبارکتا دیر دے خیر ستا پدوارو دارینو کی ایزمونگ ربا و تعالیت ربنا دے کی منصوب دے یا ربنا تبارکت ربنا یا ربنا وتعالیت او پورت دے عزمت ستا وتعالیت مانا و ارتفع عزمتکا و ظہر قہرک و قدرتک علا من فی الکونین پورت دے عزمت ستا غالب دے قہر و غلب و قدرستا پا آغا چاوکی پدوار جیحان نکی اباد علماء مانا کری و تعالی ارتفعت عن مشابہت کل شین تد ہر یوشی دا مشابہت نپورتے تد اس یوشی سر مشابینی او پند صحیح شریف کی دال فاضل سیوار آغلی و صلی اللہ علی النبی و آلہ و سلم و صلی اللہ علی النبی دال فاضل راغلی دائیو مسئلہ دادا و رسو انشاءاللہ ذکر کو چپدی قیام کی چرت درست شریف ثابت تے کنا نگر تعالی نتائی شریف حدیث کی راغلی و صلی اللہ علی النبی جو کدا دویتر دو قنوت و قیام دے و درش شریف پا کراغلی بعض نور علماء وی چی پا حالت دا قیام کی دا درود ذکر نگر آگئے میوان امام نووی دی حدیث تا درست ہوئے او حافظ ابن حجر رحم اللہ دی تا دزور نسبت کئی نو پا حالت قیام کی دا درود مسئلہ دا اہل علم و فمنس کی اختلافی دا و نسائی شریف کی دا الفاظ راغلی دی و صلی اللہ علی النبی وفي الباب عن علي داري رضي الله عنه حديث ما ابو داود امام ترمذي او امام نسائي ابن ماجه ذکر کړي چې الله حبيب فاخر دوی تر په الله مې اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك دغه دعا به وي امام عيساوي هذا حديث حسن لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث ابن حوراء السعدی و اسمه ربیعة بن شیبان رحمهم اللہ ولا نعرف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تدریزی دخل شان لوی مطابق وئی وئی نفی جنمد نبی علیہ السلام نب قنود کی اوش احسن من هاگا چی غد لیر خیستوید دینا یعنی داد قنوط پا دعاگانو کی پتولو کی امام ترمیزی وی احسنا و بہترانا او یو آگا دعا رچنگو تا سمس سرد بکری اغم اغیتا دعا دا قنوط وی کسو دعا را جمع کنو خا خبر را بیترو اگر دا سمرخ کلی مانا گانی خودی تا سوچ پکار دی او چی مانا تا سوچ نی نو حدیث کرا غری دا غافل زلو دعاگانی اللہ نقبل نی چې په خلاص وی خو توجه دی غي په لنډه دا یو غټ نقصان دی زموږ په منځلو کې او زموږ په دعاګانو غوښتو کې چې مو غواړو خو توجه مونی او د الله حبیب سي سلکړي چې کله زړه غافل له په خلاصو لګي خو زړه بلځه کې دی غافل له بیا دعاګانې نه ختن رسی په شه نه خبانی نه لګي واختلف اهل العلم في القنوت في الوتر اختلاف دے دو علماء په قنوت ویلو کې په وتر کې یو اختلاف دی چې دا په ټول کال وی او په صرف د رمضان په دی اخیرنی پنځل په ځل سره کې به وی دغه اختلاف دی چې دا قنوت بد رکو نه مخکې کورست وی خو څه جوړه مسلو باندې فرا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ القنوت فی الوتر فی السنت کلھا پٹول کال کے وقنوت ہے واختار القنوت قبل الرکوع دغورا کڑے قنوت رکوع نہ مخکی لکم بتاو جس سنگ وڑے طول کال پوتر کی قنوت وایو او د رکو نه مخکی وایو د قنوت نه پس مون رکو ته ځو او هو قول بعض اهل العلم او دا قول د بعض اهل علم ده وبه یقول سفیان الثوری او په دې سفیان الثوری رحم الله او ابن مبارک او اسحاق او الکوفه یعنی امام ابو حنیفه رحم الله او دا شاگردانند سی وایي وقد روي عن علي بن ابي طالب اويشك روایت کړه شوه دي د علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ انه کان شبيشك وغلا يقنط چغب قنوت نوي الا في النصف الاخر بالرمضان مگر په پنځل شو پنځه اخر کې درمضان نا پنځل تر دي چې په نو بیا وی ترڅون کې پرمضان کې پرجما کوي نو باغ وترو کې وی بیا قنوت وی وکانا یقنوت بعد الرکوع او غیب د رکوع نه پس قنوت وی او پدې کې وی مسلمانانو له دعاګانې کولې او د دشمنین دشمنانو ته خیرې به کولې ایتبه خیرې کولې وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا بعض العلماء دي طرف تلار دي وبه يقول الشافعي واحمد رحمهم الله قسم حرمين شريفين کی دا تمس پی رمضان نفس بیا پویتر کی دا خبر شروع شی اگد دعا کئی لکون خلق ورپس آمین وئی او ټول امت مسلم امرو جندو لپک دعا گانے کئی او دی کی دی دعا کی لاسو چطول شتکنا نگر احناف علماء دی قائل نی انور علماء ویلاس نوچت کی پویترو کی لکا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ چکلد قردنا فارق شون اللہ اکبر ہوئی ثم کنتا بے قنوت وی او بے اللہ اکبر وی نو بے رکو کا بے رکو کا بے پدی ترتیب بان رکو کا نو بعد روایات چرا کتاب کتاب قیام اللیل دا محمد بن نصر رحمه الله هغه کی داد صحابو د لا سوچ ټول ذکر فرمایلی نه دګو صحابو د دې بارک راغلی لا سوچ ټول راغلی ابن مسعود رضی الله عنه کانر په دې شنو کونو ته لا صدری لا سنوے پورتا کول پا قنوت کی ترسینی پورے دارنگی عمر رضی اللہ عنہ بارک راغلی دی چید سبا مسکبے قنوت کولو ویرفع یدے ہی اولا سنوے پورتا کل لا سنوے پورتا کل باب ما جا سر رجل ینام عن الوتر او ینسا باب دے پو بیان داو سڑی کی چھ دے او دپا تے شو دوی ترون آیات نحیر فلنو سبکھائی و بیہی قال اتسنا محمود ابن غیلانا قال اخبرنا وکیعن قال اخبرنا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابیہی عن طائب ابن سارن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر سوچود پات شو دادا کی دود وترنا او نسيه ويات هير شل وتر ادون کل فل يصلي ذاكرا ديو کی چکل رايات کی وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ كَلَّ جِدَ خُوب نَرَاوِ شُنُ وِتر دیو کی وَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ نَبِيّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَامَ وِتْرِهِ سُبْحُ دَفَاتِ شُدُ خُلُ وِتْرُنَا فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ وَذِكِ چِکَلَ سَبَاقِ وهذا الصح من الحديث الاول او دا ډیر صح دی د حدیث اول لا سمعت ابا داوود السجزي ابو داوود السجزي یعنی سليمان بن الاشعث يقول سالت احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم رحمه الله فقال اخوه عبد الله لا باس به وی ضرور دا عبد الله لا باسبه چې باک مشته پد کې و سمیت محمد یذکر عن علی ابن عبد الله انه ضعف عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وقال عبد الله ابن زید ابن اسلم ثقه وقد ذهب بعض اهل الكوفه الى هذا الحديث زہاب کڑے دے بازے اہلی کوفہ لکے مابو حنی فرائم اللہ و دے دی حدیث تا وقال دے وی یوتر الرجل اذا ذکرا ویتر بکیو سڑے کلے چرایا چیو انکان بادمات والات الشمسو اگر کوي پس د دینه چنور راحت نه وي و به یقول سفیان سوریو او دا قول د سفیان سوری رحم الله نه دا د سفیان سوری رحم الله قول نه اگر وی طرف کا پاتیشی او شوق صاحب ترتیب دے لزمگا مذہب دے ماغونی فرے مولا دارے وی کیا مسکون کے صاحب ترتیب دے آو دد سبا منو کد ویتر نمخ کیا دل ویتر رایا دن دامو دے سینے جا بیرا کر رہے ویتر بت مخ کی کئی باب ما جا فی مبادرت صبح بالویترین باب دې په بیان دا کې چراغ دی دي وجندې کولو د سبا کې پوتر سره د سبا درا پتو نمک کې مخې دې وتر پادا کولو کې جلديو کې د شپې څو مسکې د دې دا وخت لحاظ کې د سبا پتو نمک کې مخې نظام د وترو نفارې غي وفي قال حدثنا احمد بن منين قال اخبرنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده قال اخبرنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب صلى الله عليه وسلم فرمائي بادر الصبح بالوتر جلدیو کئی د سبا درا خطون پادا کولو د ویتر سرا امام عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح و به قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی نضرتا رحمهم الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا وتروا كي مخد دين جتا سبحان سبارو فيجي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر ويكلت سباره في فقد ذاب كل صلاه الليل نلاړو ورټول منځونا د شپې فقد ذهب كل صلاه الليل هغه ټول صلاه الليل لاړو او وقفات نشو دانګي ولوي تر وی ترم لاړو فاوتی رو قبل ان طلوع الفجر خپل ته ملاو اگر چې قضا به راګره نوی تر کوي مخکد را خطود سبانا امام عیسیٰ سلیمان ابن موسیٰ قد تفرد به على هذا اللفظ وروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وتر بعد صلاة الصبح نشت دی وتر پس د مزد سبانا نشت دی وتر پس د مزد سبانا یعنی خپل وقت لاړو او دا قول لغیر واحد من اهل العلم نے او دیمانی اقول شاقی و احمد و اصحاق لا یرون الوطر بعد صلاة الصبح دی نوینی وطر پست مزد سبانا دی بچی سبا روخت نوینی نشتا قضا بے بیانکی اغور علماء جن قضا میرا کرے قضا میرا کرے ذکر روایت مکی شمنا مان ویتن فل یصلی داس بہا اللہ يرون الوتر بعد صلاۃ الصبح نو بعد علماء ویتر تو قضا قائل نی او سو قائل لی لکمہ کے در لمسلۃ رشوا باب ما جا علا وطرانی فی لیلتن چی دو وطر پیوش پی کی نشتا دیتا مسئلہ دا نقض الوطر وی تا در وقتی بخاری شریف کی تیر اشکا وطر ای او سرو او دو وطر پلو دشو بیارا پاسی دو ای نو دا وطر ماتی گی کنا نو باز وی اغا وطر ختم شل آغا یورا کار تر دی بلکی وز کی کمی چی دری کنو نو سلول دی کی اموز دی کئی کئی نو آخر کی ببی آوی ترکی یو مذب دو علماء دا دے و بیهی قال حدثنا حناد قال اخبرنا ملازم ابن عمرو قال حدثني عبدالله ابن بدر عن قيس ابن طلق عن عفيس عن قيس ابن طلق ابن علي رحمهم الله تعالى نبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما اريد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشي فرمائلي لا وطران فی لیلتن نشت دے دوزلی وطر کول پیوش پکے امام ویساوی دا حدیث حسن غریب واختلق اہل العلم اختلاف کرے دے علماء فی اللذی لا تزبار کی یوتر من اول اللیل چی وطر کی داول دشکینا ثم یقوم من آخره او بیا ادری کی داخل دشکینا فرا باب اهل العلم نو باب اهل العلم ویدہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو من بعدهم او سوچ دی نفس دی نفس الوطر دی ویغ وطر مات شل وقالو دی ویضیف الیہا رکاتا اغا اغی یو رکات تب یو رکات مضاف کی نو اغا بدوشی پی کنا اے دری رکات اوی تیری کرو یا تاسوی پینز دیگی آیاو دے نشرا پاسی دو کننو یو دی ورسر اوز بل پیوز کی ناغا گورا ویتر ختم شل کرن دن آتا کئی نتاک جوڑ شنا ویسلی ما بدا لہو مزدی کیا غچ سمراد تاک کارن و سرگن شی سمیو تیرو فی آخر شلا تی او بیا دې دې وتر کی پاخر د مسکی لانه لا وترانی فی لیلتن زکات دو وتر په یوشپ کې نشتا اے دو وتر په یوشپ کې نشتا او هو الذی ذهب الیه اسحاق دا غل چې دې ته امام اسحاق رحم الله ذهاب کړي ایوی کستار را دای دا چې رشپی پر اپاسم او تدو دکی دو نمخی دیو رکا عطوی تورو کو نجرا پاسی دیو گور سر بل پیوس کی دا دباز صحابو او دباز تابعینو مسلک دے پدی پوشوئی کنا دیوی چی را پاسی دی دوباره ناغوی ترو که نقض را را بس یو رکات بور سرو کی ناغفی دوشول اوز ببیاس دو رکات سلور رکاتا که لس رکاتا که دو لس که ناخر کی بیا بور سوی ترو کی او بالی علی علم و ایدا صحاب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دی غیر تابعینونا ایدا او تر من اول اللیل کلی چی وی ترو کل اول دشمین سم نام بیاودش و سم قام من آخری او بیا را پورته شو دے دا آخر دشپینا نو انہو یسولی دے با مسکی دے تحجد ما بدا لہو سمر چی دلق کارا و سرگنوی ولا ینکزو وطرو وغمخی وطر ددمات شوی ننی ویدعو وطرہو علا ما کانا پری بزی دے وطر و جسنگو ایسا را بیو رکات دے وسکینا دا قول لسفیان سوری و دمالک ابن آنسا و دا احمد و دیبن مبارک دے وحادا اصحو او دا دا غمق کی قول نڈی رساہ دے لئنہو قد رویا دکا روایت شویلے من غیر وجر گنو تری کوسر دنبی علیہ السلام نا ان قد صل بعد الوطری شغید وطر نفس مسکڑے دے او اغا وطر مات ندی گرزولی دا قول پکې مضبوط ته اپ روایت مرفوع اود دیتای چھے حدیث مرفوع اینه دراغله د وتر فماتې دو باندې دې چې بیا را پاسي نو غره قول پکې دارې و به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا حماد بن مسعده عن ميمون بن موسى المرائي عن الحسن رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين قال حبيبا مسکول د ویتر نفس ذراکاتا ور ویتر نفس به ذراکاتا کول دا حدیث امام احمد او ابن ماجان ذکر کړی دی او دوار ادا سی ویلی دی هو جالس فناست به کول دا ناست پکې مقصودی وا خدای همیشه د دې کړي کل نا کړي کړي ځکه تاسو نو مخکې ځی چې ابو اخر صلاتکم باللیل ویتر آبا قاعده داوا چې د ویترو نفس یې سندي کړي او کله ناکله د ویترو نفس دروازه کات د الله حبیب نفل فناست کړي دا نشلو کله ناکله او وقدر یا له هاذا عن ابي امامه عائشه وغير واحد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث دا بی اماما دا امام احمد و امام بی حقی ذکر کرنے اچ نبی ری سلام بدور کا تقول دویتر نفس و ناس باو او باول کی بے سورے زلزال لستو او پدوین کی بے سورے کافرون لستو او حدیث دا ایشی بی امام مسلم امام بوداود امام نسائی ذکر کرنے اچ دارنگی پدی باپ کی نانس رضی اللہ عنہ نم حدیث دے دعوی دا بیان جواب دا پارکول پدی امی شوالے ندیکڑے کل نا کلے کڑی باب ما جا فی الویتر علی الراحلہ باب دے پا بیان دا ویترو کی پسور لئیبانی دا مسئلہ دے چھے نوافل و سنن ادا پسور لئی کولشی فرض لبا را کوزیږي د وسو طاقت مناسب او کو وسو طاقت نو مسله د تیر شو فرض کول شي او چې وسو طاقت شتا را کوزي دې شي نو وتر لبا کوزیږي کنه و کوزیږي نو ور ته څو کوشل دي که هم مسله نشته ها خبره راکړه ها وتر را خدای الله حبيب پسورلې دې راهنه خو مسله دایې دې پسورلې باندې دې کی خدای ته الله حبيب کړی او کای وای چې پای صاحب خوشی وی دي نو له ما و لیکلی چې کوزیدو کې خوشجان نشته کوزیدو په خطولو کې اتفاق دی چې ها ها بره دار چې ورته خوشی خدا چې پسورلې د الله حبیب وی تر ګړي دي کنا سرد دې نه چې وسو طاقت دې کوزیدو و وی ګور امام ترمذی په باب تړلو اتو به قالت سنا قتيبه قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي بكر عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار رحمه الله تعالى قال كنت مع ابن عمر في سفر واذا ابن عمر رضي الله عنه سرم في سفر فتخلفت عنه زداغنا لغرست شن فقال اغرت اين كنت تشمزيكي فقلتو ترتو ما ورتوی ما ویتر کول فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ راتو علیسا لکا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوت حسنت آیا نشتے تعالی ببارد زندگی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمون خیستا رہیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر علی راحلتیه ما دا اللہ حبیب کتر او چویتر بے کول پسور لئیبانی او بدی باپ کی حدیث دی ابن عباس رضی اللہ عنہمانا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وقد ذهب بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا ايي طرف تلار دي چوي تر پسور لئی رواي ورأوا ايوتر الرجل على راحلتي دایوی متر دی که یو سره پسور لئی و به یقول الشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله وقال بعض اهل العلم لا يوتر الرجل على الراحله وی تر من کئی او شڑے پس ورلئی فیدا را دائیو تیرا نزلا کلچ دیرا دکئی شوی ترو پنو کزیگی با فاو تر عدل اردوی دے بوی تر کئی پس مکاو دا قول دبا دی احلی کو فاو دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ او دا غید نور مرگرو دے باب ما جاء فی صلاة الضحا باب دے پا بیان دا کی چراغ لی دی پا بارد مزد ساخ کی چه سمر لی اجر و ثواب دے الضحا زواد بان زمدہ اباد کسرم وی زحا و زحا او دارا پور تکی دل دا اول دور زدی ایدانور چی توت شی دازی دا نهو بجونا دا زوال نمخی مخی پوری دی مستصولات زحا وی و بهی قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال اخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن انس موسى بن فلان بن انس عن عمه سمامة بن انس بن مالك رحمه الله انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی من صلی اللہ زحا سنتے عشر رکتن چاچی مزو کد چاش دولس رکاتا بن اللہ لہو قصرن فی الجنتی جوڑ بکی اللہ دل یو مار یو محل فجنت کی من زہب اندس روزرو اگر دنیا کی جتو لو پر خلق منډه ترلې وای نه او بنگله جوړه کی او د جنت بنگلي روزانه جوړې شه دنیا کې چې مهنت وکړي د خطو به جوړه کی د خطو به جوړه کی روزانه په دول سرکاتو د سروز رمانه جوړيږي دول سرکاتا دین زیات صلات زوحانه دی راغلي او پا دی باب کی حدیث دے دو امیحانی رضی اللہ عنہانا داغی حدیث بخاری و مسلم شریف ذکر کرنے او دا بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہونا دا بی حریرہ رضی اللہ عنہو مصنفم ذکر کرنے امام محمد ابن ماجام ذکر کرنے او دو نعیم ابن حمارنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم وابی ذر اندابو ذر رضی اللہ عنہ او دائشی بیبی او دابی اماما او دو عطبت ابن عبد السلمی او دی ابن ابی اوفا او دابی سعید او دا زید ابن ارقم او دی ابن عباس رضی اللہ عنہما دی طولنا دا صلاة زحا بارک روایات راغلی ابو هريره رضی اللہ عنہ دین داسه وی ما ته می دوست دریو خبرو حکم کړي د هر میاشتې نظرې روزي نیسا او یو ذر کاته صلات زوها او ما ته یو د کېدو نه مخکې به تر کاوا درنی د نعیم ابن حمار رضی اللہ عنہ حدیث امام ابو داؤد او نسائی ذکر کړي دا او ایمان الله د حبیب نو ریدی دا اللہ حبیب وی اللہ عز و جل وی حدیث قدسی نے اے پا بني آدم معاجزه کې جماعت پار د سلور رکات نفاول د ورځ کې د ټول ورځ د حاجتونو پر کول د پار بدر لکافي شم روزانه کو رسول رسول دینی او دنیوي حاجت نه دا به الله د دې مصبغري پورا کوي او دا بزر رضی اللہ عنہ حدیث مرفوعاً پا مسلم شریف کی ذکر رہے وی سبا کئیو پہر بن بانی شکر دا کول بھی کرے دری ساوش پیت بندو نبی او دور اکات صلات زحاد دی نولو کفار جوڑی دیشی عائشی بیوی حدیث مسلم شریف ذکر کرے دیو سلور رکات صلات زوحا کول کلمی سیوا کول موتان امام مالک رحم اللہ کراغلی چاہیشی بیوی صلات زوحا ترکات کول او بے دیوی کمور اپلا مرال جوندیکلی شی نداغی دپار بین پری نظم رنبے بداموش کو ملب رحم ملاقات لزم دم رور تداموش خوگو دارنگی حدیث کی مرفوعاً راغلی وی چاچی ده سبا موزو کو پجمی او بیا پخبل زین آسو تردی چی صلات زوحایو کل ندت ده حاجیو ده موتمرم ده سواب ملاویگی ادا مثلا میاده که ده باز علماء پنی صلات اشراق و صلات زوحایو شیر اباد علماء پاکی فرق کئی چې دنور درا خاتو د موز د جایز کې دو سره کوم موز کې د صلات اشراق وای او لک سات پس د صلات زوحا وای قال ابو اسحاق سوان سن حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه مگر د دې وجنا د دې وجنې پیژنو یو حدیث کدا سراغلی تبرانی شریف کې چا چې صلات زوحا دو رکعات وکړ نو دې بد غافلین نن دې کله کې او که چا سلور وکړ نو دې بد تایبین نو دې کله شي او که چا شپه وکړ نو دې پر د غرض دې پر کافی دي او که چا تو وکړ نو کتب من العابدین دې بد بدان نو دې کله شي او کچا لسو کل اللہ و جنت کی اوپور جوڑ کی اللہ و جنت کی ورد اوپور جوڑ کی ندعا سلوش پگت چردولت پوری دارا ملی سمریش دیرے نخند سیوا کی و بیه قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المسنن قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبتو عن امر ابن مرہ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلا قال ما اخبرنی احدن وی خبرن لراکی ماتے اتننہو را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ابکت لیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی چی مزکول اللہ امہان ان مگر امہان د دې فاختن مو دادا ابو طالب لوروا او د علي رضی الله عنه خوروا پینا حدثت دې حدیث بیان کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل بیتها یوم فتح مکه تا را د نشو کوړ دې ته پرد فتح د مکه فوت سلن غسل کړو فسبح ثمان رکعات نو موزه کړو نفل کړي و تر کاتا ماره تو شل صداتن مانو کدرې چې موز دي کړې موز قطو چر مخف منها اے مختصر د دین علن لن دیو کل غیران نو کان یتم الرکوع والسجود د الله حبیب دې کې رکوع سجده پر کولا اتر کاته دې په کور کې کړیو و امامو اچدا سری وی حادیهی صلاة الزحا دا مزد زحا لے امامو اساوی حادا حدیث حسن صحیح وقانا وكأن احمد را صحش فيها هذا الباب حديث ام هانئن دولنا زیاد صحیح حدیث فکیدی بیدنے وقت لفو فی نعیم فقال بعضهم نعیم ابن حمار وقال بعضهم ابن حمار ویقال ابن حبار ویقال ابن حمام والصحیح ابن حمار وابو نعیم وهم فیه فقال ابن حمار واخطأ في ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بذلك عبد بن حميد نبي ابي نبي نعيم وبه قال حدثنا ابو جعفر السمناني رحمه الله قال اخبرنا محمد بن الحسين قال اخبرنا ابو مسهر قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير رحمهم الله تعالى عن ابي الدرداء وابي ذر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى دا الله حبيب دا حديث دا الله تبارك وتعالى نقل كأنه قال شبه شكر بكريم فرمائلني ابن آدم اے بني آدم اے آدم علیہ السلام بچیا ارتع لی اربع رکات ما تسلور رکات وقد نفلو دا صلاة الزحا و صلاة اشراق من اول النهار داول دورزنا اکفی کا آخرهو زبدر نکافشم اخرد دیتا اے طول ضروریات بدی پورا کم چاوی جا صلاة زہا دے تو کوئی صلاة اشراق دے او چاوی جی لگا سبا سنت مراد دی او فرض دی مراد دی زکا اول فرض درزی دادا سبا مزدے او دې کې مصنف صلات زوحا کې دا ذکر کړي اخې کا کافی وشم تا تا د مهمات د دې ورځې نه اخر او د اخر د دې ورځې پوری ان ګورې کله ورې خلاقو ضرورت د دکانونو پورا کوي پپټو او پپیسو پورا کوي یو سړی د سبا موضوع کو تلاوت کوي ذکر کوي درس تدریس کوي تعلیم او تعلم کوي مطالعه کوي او شنور روفتو نو سلور رکاتو یو زنانا دا ادا چه پخه بچو تا روٹای پخه قلتا ذکر کئی بیادو تلاوت کئی درو شریف وی نو خلو بچو تے قراکم تیار کو او چه سلور رکاتے دنور خطو نپسو کل نو درز طول ضروریات زان تا پورا کل اللہ بے طول حاجتو نا پورا کی بندہ دی پلو گرے روزانا هر زنانا و نارینه ده پورا حجو ده عمره طاقت لری چاچه ده سبا موضوع کو ده پذکر که اختنه تردی چی ده اشراک و وقراره او ده دورکات ده اشراک و کل نو ده پورا حجو ده عمره سواب ورتمیل آو شو بعدی داتی نیک بخ نارینا و زنانوی روزانا حجونا عمره کئی روزانا حجونا عمره کئی ها قال ابو عيسى هذا حديث غريب وروا وكي والنذر بن شمير وغير واحد من الامه هذا الحديث عن هات بن قهم ولا نعرف الا من حديثه نبي جنون دلر مگر حديث ددنا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله البصري وقال اخبرنا زيد بن زريم عن نحاس بن قهم عن شداد ابي عمار رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حافظ على شفعة الزهاء چاچ پابندیو کا پاغ دو نفلو دو نفلو دو زحابانی دو رکات از سولات زحایو کل او پدی پابندیو کا غفر لہو ذنوبو ما پکلیشی دلر گناہون دد و انکانت مثل زبد البحر اگر کوی په مثل د زرد سمندر سمندر ګور ډېر لېشه هغه چتی وای نو ډېر زګونی وی په وی قرات سنا زیاد بن ایوب البغدادی قال حضر محمد بن ربیان فزید ابن مرزوق عنافیه العوفی رحمه الله نبی سید القدری رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ونبي عليه السلام جمز به قول الضحى اے دس به شروع کو حتا نقول لا يدع فريدينا ويدعها وكلنا كل به فريح حتى نقول لا يصلي من بويش ركينا عدد مستحبات الطريقة قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب قال الله حبيب قلب رخصت عمل کرد امت دفار قلب عظيمت بانه لك نفري رجيبهم قل شوروكي انو قلب افريقه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في الصلاة عند الزوال باب دے په بیان د دې کې چراغ لري موږ په وخت د زوال کې باندې لاندې ویل خو زوال شو یا باندې ویل د باندې زینو کې زوال سره باندې وای دا د سلور رکعات ډېر قیمتي دي خو جسو کول تیار ناس وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المسنى قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا محمد بن مسلم مسلم بن ابي الوزاحي هو ابو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجذري عن مجاهد رحمه الله تعالى او دا وزواح دے بعض زواد بانے شدوئے وزواح عن عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسولی اربان اوچ سرور رکاتا نفر بے کل بانا تزول الشمس مخد دین چنور بزائل شو قبل الظہر تماس پرند مجن مخد دین د سلور سنت او نمک کی سلور نفل مراد دی دالا سنت الظهر سلور نه علاوه دی د سنت الزوال وای د علماء په اصطلاح کې فقال الله حبیبی انها ساعت بیشک د زوال نفس دا وقت ته تفته فيه ابواب السماء را کولاو شی پدی کی دروازه د اسمان چینه کملونه پکې بروخی وو هی کویا سدلی فی عمل صالح زمین ساتم چوخی جی مال رب دی دروازو کې نیک عمل وګوره دی وخت د اسمان دروازې کولاو وی رحمت را متوجی نه نبازی زنانا و نارینا چی بیداروی مخی او دست کرے بازی خدا سی او مخی مسکی چی بیارما دیگر وقت پکی داخلوی نو دی وقتی سلور رکا تدیت سنت الزوال وی او پدی باب کی حدیث دے دا علی و دا ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہمانا دا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث امام ابو داؤد امام ابن ماجہ ذکر کړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سلو رکعات نماز پخین نمک کی چې پاغي کې سلام دی په یو سلام سلو رکعاتو کی تفتح لهن ابواب السما دی تد آسمان دروازی کلاوی دیشی قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن سائم حدیث حسن غریب ورویان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یسلی اربع رکعات بعد الزوال سلور رکعتا نفل بے کل پس زوال نلا